PL. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 1 czerwca. Jest 14. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Mniej pieniędzy z nowego budżetu Unii na polskie rolnictwo. Za chwilę o szczegółach opowie nasza korespondentka z Brukseli. Podejrzany o nieumyślne spowodowanie tragicznego wypadku koło Raciborza nie przyznaje się do winy. Wyszedł za poręczeniem majątkowym. W Krakowie stanęła kurtyna wodna. Przy niej rzesze fanów. Bardzo dobry sposób na orzeźwienie. Mała rzecz. Prosta, która cieszy. Będzie mniej pieniędzy na rolnictwo w nowym unijnym budżecie dla Polski. Komisja Europejska zaproponowała prawie 19 miliardów euro na dopłaty bezpośrednie dla rolników, natomiast na rozwój obszarów wiejskich około 8 miliardów euro. To oznacza 5-7-miliardowe cięcia w rolnictwie dla Polski w porównaniu z obecnym budżetem. Tym razem te cięcia są mniejsze niż w polityce spójności i bardziej sprawiedliwe, bo dotykają wszystkie kraje, ale mogą być problematyczne. Ponadto komisja postanowiła zaostrzyć kryteria dotyczące możliwości przesuwania pieniędzy między Funduszem Rozwoju Obszarów Wiejskich a pulą przewidzianą na dopłaty bezpośrednie. Obecnie można przesuwać do 25% środków, by zwiększyć dopłaty. W nowym budżecie ma to być tylko 15%. Organizacje rolnicze obawiały się tego, bo to nie zapewni wyrównania dopłat w porównaniu z rolnikami z Francji i polscy rolnicy nadal będą otrzymywać mniej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kierowca podejrzany o nieumyślne spowodowanie tragicznego wypadku w okolicy Raciborza nie przyznał się do winy. Uważa, że nie naruszył zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym. W środę wieczorem prowadzone przez niego Renault potrąciło grupę rowerzystów. Dwóch z nich zginęło. Dziś 31-latek został doprowadzony do prokuratury. Po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Zastosowano wobec niego dozór policji, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe w wysokości 10 tysięcy złotych. Wcześniej usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu do 8 lat więzienia. W wojskowym szpitalu w mieście Dniepr zmarli trzej ciężko ranni ukraińscy żołnierze. Jeden z nich doznał śmiertelnych obrażeń, osłaniając swoją córkę. Na wschodzie Ukrainy wciąż trwają ataki prorosyjskich separatystów na ukraińskie pozycje. Do szpitala imienia Miecznikowa w mieście Dniepr przywożeni są ciężko ranni ukraińscy żołnierze z Donbasu. Jak poinformowało kierownictwo szpitala, w ciągu ostatniej doby lekarzom nie udało się uratować trzech wojskowych, wśród nich 48-letniego sierżanta rannego odłamkami pocisku. Kilka dni temu podczas ostrzału artyleryjskiego dokonanego przez separatystów zasłonił on własnym ciałem swoją córkę, która służyła w oddziałach medycznych tej samej jednostki. Pocisk z moździerza wybuchł 3 metry od nich. Córka sanitariuszka została lekko ranna. Jej ojciec mimo kilku operacji umarł w szpitalu. W ogarniętym konfliktem Donbasie w wyniku ataków separatystów jedynie w zeszłym miesiącu śmierć poniosło 9 ukraińskich żołnierzy. W maju od pocisków prorosyjskich oddziałów zginęło też co najmniej 4 cywili, w tym 2 dzieci. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Brytyjski rząd i opozycja zgodne w ocenie decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa o nałożeniu ceł na import stali i aluminium z Unii Europejskiej. Politycy uważają, że to błąd, który uderzy w obie strony, a lewica krytykuje w tym kontekście konserwatywną premier Theresa May. Reakcja ministra handlu międzynarodowego Liama Foxa? My wysyłamy stal niezbędną dla amerykańskiego biznesu i przemysłu obronnego, to więc kompletny absurd. Co do ceł, między rządem i opozycją panuje zgoda. Opierają się na kłamstwie, jakoby były niezbędne dla amerykańskiego bezpieczeństwa. Deklaruje w BBC Barry Gardiner z Partii Pracy, ale zaraz potem krytykuje premier May. Nie przekonała prezydenta, by zrezygnował z tych planów. Koncepcja, że po Brexicie wynegocjujemy z USA wyjątkowy układ w oparciu o nasze szczególne relacje, jest nonsens. Media na Wyspach zwracają uwagę, że premier nie przyłączyła się do szeregu liderów krytykujących Waszyngtonę. Protesty m.in. premiera Kanady, prezydenta Francji i szefa Komisji Europejskiej. W brytyjskim przemyśle stalowym zatrudnionych jest około 30 tysięcy ludzi. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Zimne napoje, odpoczynek w cieniu i ochłoda pod kurtyną wodną. Tak turyści i krakowianie spędzający czas na rynku głównym radzą sobie z upałami. Przyjemnie, bardzo. Aha. Bardzo dobry sposób na orzeźwienie. Bardzo dobry pomysł, tylko powinno być ich więcej. Można bliżej stanąć i też tam troszkę ona chłodzi. Pomysł w sumie prosty, no bo wąż leci sobie strażacki i pryska wodą, no ale... Ale duża atrakcja. Ciężko jest, ale przy fontannie da się przeżyć. No przy fontannie tak, 3 kroki dalej już nie bardzo. Jakby było trochę większe, to można byłoby nawet popływać. To mała rzecz, prosta, która cieszy. Trzeba trochę się ochłodzić, żeby ruszyć dalej w drogę.

A gdy połknęła 2 złote, mówiła, że odda potem. Martwiły się inne kaczki. Co będzie z takiej dziwaczki? Aż wreszcie znalazł się kupiec. Na obiad można ją upiec. Pan kucharz kaczkę starannie piekł, jak należy w brytwannie. Lecz zdębiał, obiad podając, bo z kaczki zrobił się zając. W dodatku w całych buraczkach. Taka to była dziwaczka. Jan Brzechwa, Kaczka Dziwaczka, czytała pani Irena Kwiatkowska. W tonacji trójki. Zofia Kruszewska i Bartosz Gil przy Myśliwieckiej 357. Wiesław Szala, Piotr Mec w bardzo unikatowym studio Trójki na zacumowanej przed sceną na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy Barce Lemara. My zaczynamy dzisiejszą tonację też od płyty dla dzieci. Płyty, której w zasadzie jeszcze nie ma, ale będzie za sekundę. To są piosenki, które nawiązują do przygód tytułowych bohaterów serialu animowanego Kuba i Śruba, który to serial wyprodukowało legendarne studio filmów animowanych w Bielsku-Białej. Muzyką zajął się Karim Martusewicz, który po pracy nad filmem postanowił rozbudować to do całej płyty. I płyta powstała, śpiewają na niej Patrycja Markowska, Sylwia Wiśniewska, Kuba Badach, Szymon Majewski, Grzegorz Markowski, Tomek Organek, Maciej Sztur, Bartłomiej Topa i to jeszcze nie wszystko. A my zaczniemy od utworu, który nazywa się Laptop Zły, Szczerzy Kły. Czai się potworny zwierz. Ofiar pożar już bez liku, lepiej nogi zapas bierz. Wciąż rozwarte jego szczęki, błyszczy w mroku każdy ząb. Nie przerywaj jego drzemki, lepiej myśl jak uciec stąd. Wystarczy jedna chwila, by w pułapkę jego wpaść. Ono plecie cię jak żmija i bezsenny skradnie czas. Mało jedna mu godzina, kiedy już rozpoczniesz grę. Szybko zmienia ją gadzina w dobę, a często i dwie. Laptop zły, szczerzy chły. Raz, dwa, trzy, huberty. Zjada czas, szkoda nas. 3, 2, 1, control, shift, as. Raz, dwa, trzy, laptop zły. 3, 2, 1, zjada czas. Raz, dwa, trzy, szczerzy chły. Narażając życie, mama mu odetnie prąd. Budzi się wnet jego dziecię, znane pod ksywką smartfon. I tak nas podstępnie mamią, że X jeszcze mamy żyć. Chyba ty nie wierzysz draniom, jeśli tak, to wstydź się, wstydź. Laptop zły, szczerzy chły. Raz, dwa, trzy, kuberty. Jada czas, szkoda nas. 3, 2, 1, kontrol, shift, as. Raz, dwa, trzy, laptop zły. 3, 2, raz, jada czas. Raz, dwa, trzy, szczerzy kły. 3, 2, raz, szkoda nas. Laptop zły, szczerzy kły. Karim Martusiewicz, przyjaciele, z tej płyty zagramy jeszcze, mamy nadzieję, zdążyć na koniec dzisiejszej tonacji trójki. 14.16 na scenie 100 metrów od naszego stanowiska trwa w tej chwili próba koncertu, który odbędzie się dziś wieczorem o 21.30. Legendarny perkusista Terry Bozzio zagra tutaj swój solowy, niezwykły występ na największym zestawie perkusyjnym świata. Przypomnę, że nadajemy z 12. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Perkusyjnej, który nazywa się Drums Fusion i właśnie perkusji głównie jest poświęcony. No to wprowadzenie naszego gościa muzyczne. Terry Bozzio w tej chwili próbuje przed koncertem. Mamy nadzieję, że przed końcem tonacji trójki zdoła na chwilę do nas tutaj zajrzeć. Grał przede wszystkim z najważniejszym składem Franka Zappy w latach 70. na kto wie, czy nie najważniejszych płytach w dyskografii tego artysty, a potem ze wszystkimi, z Andym Taylorem, z Robbie Robertsonem, z Herbie Hancockiem, z synem Zappy Dweezilem, z Jeffem Beckiem, z Mickiem Jaggerem i tak dalej, i tak dalej. Od kilku lat poświęca się działalności solowej, choć w przypadku perkusisty może brzmi to dziwnie, ale jemu jakoś udaje się nawet komponować większe formy na perkusję. Dziś perkusja rządzi Bydgoszczą. Od 18.00 parada perkusyjna przez całe miasto. To jest trudna sytuacja do opisania, jeżeli ktoś z Państwa akurat jest tutaj blisko. Zapraszamy. Nawet na słuch będzie można na to trafić. Finał tejże parady o 19.15 na Wyspie Muńskiej. Potem koncerty perkusyjne Ilustra Samba i Bloko Pomerania. No i wreszcie Terry Bozzio od 21.30 w swoim solowym występie. Kto wie, czy nie najsłynniejszym jego dokonaniem jest coś, co zarejestrowano na także płycie DVD Baby Snake, jednej z tras Franka Zappy z lat 70. Tam Terry nie tylko grał, ale i śpiewał. Utwór nazywał się Punky's Whips. Zappa przedstawiał swój zespół, w tym oczywiście Terego Bozio, który wciąż próbuje przed swoim wieczornym koncertem. Mamy jeszcze jeden najtrudniejszy utwór perkusyjny wszystkich czasów. Tak został obwołany utwór Black Page z repertuaru Franka Zappy, którego zapis nutowy jest prawie czarny, stąd tytuł Black Page. Przytrzymamy na ewentualną wizytę Terego, jeżeli zdąży zrobić lukę w swojej przerwie i do nas tutaj zajrzeć. Dziś premiera płyty bardzo, bardzo specjalnej. 50 na 50. 50 utworów wybranych przez dyrektora grupy Jeff Rotal, profesora Andersona z okazji 50-lecia zespołu. 50 według niego najważniejszych. Oto jeden z najważniejszych subiektywnie dla mnie.

Pani Jola z Jeleśni i pan Maciej z miejscowości Kruszewnia otrzymują od nas naszą płytę tygodnia. Album Zbigniewa Wodeckiego. Zbliża się 14.38. W tle za mną być może słychać dźwięki próby Terry'ego Bozio przed jego wieczornym koncertem. Mamy ciągle nadzieję, że wpadnie. Jeżeli nie, nagramy z nim rozmowę tuż po dzisiejszej tonacji trójki. A dziś też premiera nowego utworu Bena Howarda. Door is locked, my gums are bleeding. Outside she reads, outside she's reading the evacuation procedure out loud. Clothes are off, my health receding. Somewhere she dreams, somewhere she's dreaming of Caribbean eagerly bread. While faithful dispose of a generation, and all of the mountains whisper knowingly, I order a collider and sit. Count my dollars and watch eagles soar in circles perpetually. She reads outside, she is reading the evacuation procedure out loud. Clothes are off, my health receding. Somewhere she dreams, somewhere she's dreaming of Caribbean make-believe friends. But the dispose of a generation, and all of the mountains rumble knowingly. I order a collider and sit, count my dollars and watch eagles soar in circles. Cigarettes, robots into the portals. Today I will stand at the sea. Till my eyes to Ben Howard, a teraz niespodzianka. Kazik ostatnimi czasy ma absolutne artystyczne ADHD. Coraz to nowy projekt. Okazuje się kolejna płyta. 8 czerwca album Warhead, Kazik i Zdunek Ensemble. Promuje to wydawnictwo nowe nagranie, które nazywa się Wojny. Ciągną swą broń, są już gotowi panie z karabinami są już gotowi. Ale chrześcijanie mają bombowce i są gotowi. Płoną wielkie miasta, przesuwają się na wschodni świat. Ale płoną na zachodzie, co nie dziwi mnie, giną wasi bliscy ludzie. Terroryści mordują członków sądu i są gotowi. Zabierają porządek, zabierają go i są gotowi. Was i dwie siły ścierają się i są gotowe. A w Bolivii kolejny przewrót był i są gotowi. Płoną wielkie miasta, przesuwają się na wschodni świat. Premierowe nagranie. Wojny, Kazik i Zdunek Ensemble. Sytuacja dzisiejszej tonacji trójki wysoce dynamiczna. Terry Bozio dopiero rozpoczął próbę. Rozmowa z nim, jeżeli uda nam się ją zarejestrować w jutrzejszej liście osobistej, przynajmniej we fragmentach. Tam też najtrudniejszy perkusyjny utwór świata Black Page. Tam też jeszcze trochę z płyty Karymski Club dla dzieci. Tymczasem chciałem się pożegnać utworem grupy Blunt Faith. Na perkusji kolejna legenda tegoż instrumentu, czyli Ginger Baker. To utwór nieprzypadkowy, bo Had to Cry Today to był bis, którym swój występ w bydgoskiej operze tu na festiwalu Drums Fusion skończył w środę Jan Garbarek ze swoim zespołem. Natomiast postać Gingera Bakera absolutnie fascynująca została zarejestrowana na filmie dokumentalnym Uwaga, Mr. Baker. To film, który miejscami przypomina wręcz film grozy. Dla wszystkich chętnych zapraszamy do naszego trójkowego studia tu na Barkę Lemare, zacumowaną na tyłach sceny przy Wyspie Młyńskiej. Dziś o 19:00 projekcja właśnie filmu Uwaga, Mr. Baker. Zofia Kruszewska, Bartosz Gil, Myśliwiecka 357, szyper Wiesław Szala, szyper Piotr Mec na Barce Lemare. Bardzo dziękujemy. To była Tonacja Trójki. Do usłyszenia. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce firma SkiTeam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Uczestnicy naszej 48. akcji kolarskiej pedałują nie tylko po polskich trasach. Niektórzy wybierają słowackie szlaki. Które z nich wybrać? Odpowiedź zna mój gość Jan Bosznowicz. Dokąd? Tym razem ruszymy od granicy polsko-słowackiej z Jurgowa i pojeżdżamy na rowerze po regionie Spisz. Także jak już powiedziałem, startujemy od przejścia granicznego w Jurgowie, jedziemy przez malowniczą góralską wioskę Żdziar. Tutaj mamy piękne, imponujące widoki na Tatry Bielskie, na Żdziarską Widlę, Hawrań. Jedziemy przez Tasianską Kotlinę. Tutaj, jeżeli mamy trochę czasu, to możemy się zatrzymać, zostawić rower na parkingu i zwiedzić piękną, krasową jaskinię Bieliańską. Jest to jedna z 13 udostępnionych jaskiń na Słowacji. Jest bardzo ładna i bardzo ją polecam. Z Tatrzańskiej Kotliny jedziemy dalej trasą rowerową w kierunku Spiskiej Belej. Tutaj mamy piękny, nowy, wytyczony szlak turystyczny, który prowadzi obok głównej drogi, także po prostu tutaj nam nie przeszkadzają żadne samochody. Również podziwiamy piękne widoki na Tatry Wysokie. Ze Spiskiej Belej skręcamy na Kierzmarok. Tutaj omijamy pałac w Straszkach. Jeżeli mamy trochę czasu, przejeżdżamy oczywiście tutaj pięknymi ogrodami pałacowymi, także również warto odwiedzić ten piękny pałac, zobaczyć jedną z pięknych wystaw, które są w pałacu. I jak już powiedziałem, jedziemy w kierunku historycznego miasteczka Kierzmarok. Jest to małe, ale urokliwe miasteczko położone pod Tatrami. Również tutaj polecam odwiedzić zamek, historyczne centrum oraz unikatowy drewniany artykularny kościół, który jest zapisany na liście UNESCO. I naszą podróż po regionie Spisz możemy zakończyć w basenach termalnych Wybowie. Czyli musimy rozłożyć na raty tę wyprawę. Tak, jest to taka calodniowa, piękna wycieczka, która jest urozmaicona zwiedzaniem jaskiń, zamków, podziwianiem pięknych widoków. Także naprawdę rowerzyści, którzy absolwują tę trasę, w nagrodę zostaną oczywiście relaks w gorących termalnych źródłach w Werbowie, gdzie również mamy piękne, imponujące widoki na malownicze góry słowackie. Nie jest to trudna trasa, jest wytyczona po nowych szlakach turystycznych, także warto, kto nie zna te trasy rowerowe, żeby ich odwiedzić. O zaproszeniu na słowackie trasy, konkursowe przypomnienie. Proponujemy uczestnikom naszej 48. akcji kolarskiej wyprawy w dowolnym terenie. Z tych rajdów trzeba nam przysłać sprawozdanie. Kolarskie relacje zadecydują o wyborze laureatów, którzy pojadą na rajd trasami Majorki. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce firma SkiTeam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Autopromocja. Była zła, była dzika, a ludzie mówili o niej czarna owca albo mały diabeł. Tyle, że ten mały diabeł od początku miał duszę anioła, talent i ogromną wrażliwość. A dzisiaj cechy te przejęła jej ukochana wnuczka. Oj tak, wszyscy mówią, że taka wściekła by się wdała. Kiedy znać takiego potwora i jakim jestem, no to trzeba było trochę siły. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Stanisława Celińska. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 3 czerwca w Mediamarkt. Kupując minimum 2 różne produkty, otrzymasz 5% rabatu. A kupując minimum 3 różne produkty, rabat 10%. Mediamarkt, precz z nudą. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. W Black Red White tniemy ceny na pół. Wybieraj spośród setek mebli i zgarnij 50% rabatu na drugi tańszy produkt. A płatność rozłóż na 10 wygodnych rat. RRSO 0%. Tylko do 5 czerwca. Szczegóły na brw.pl.